serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Jest już 7, mamy sobotę, 13 dzień listopada. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie najnowsze dane epidemiczne i decyzja resortu zdrowia o wydłużeniu ważności certyfikatów covidowych. Łotwa, która idzie śladem Polski, także zbuduje ogrodzenie na granicy z Białorusią oraz zaproszenie na spektakl muzyczny w Trójce. Spektakl poświęcony twórczości Agnieszki Osieckiej. Ministerstwo Zdrowia wydłuża ważność certyfikatów covidowych dla osób po trzeciej dawce szczepionki. Dokument będzie ważny przez rok od daty przyjęcia ostatniej dawki. Jest dostępny dla pacjentów w internetowym koncie pacjenta oraz aplikacji mObywatel. Wczoraj resort zdrowia poinformował o wykryciu prawie 13 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 31 osób. Blisko 13 tysięcy zakażeń koronawirusem na prawie 50 tysięcy wykonanych testów to najnowszy raport epidemiczny. Dane te nie odzwierciedlają w pełni trendu zakażeń, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Mieliśmy święto narodowe i mniejszą liczbę wykonanych testów, bo blisko 30 tysięcy mniej wykonanych testów niż standardowo w ciągu ostatnich dni. Nie działała podstawowa opieka zdrowotna jak w każde święto. Na razie nie są planowane dodatkowe obostrzenia, zapewnił rzecznik resortu zdrowia. Powtarzamy cały czas, na razie nie mówimy o żadnych obostrzeniach. Według prognoz szczyt zakażeń w naszym kraju będzie na przełomie listopada i grudnia. Może być na poziomie 25-30 tysięcy zakażeń. Dwa tygodnie po szczycie zakażeń możemy spodziewać się szczytu hospitalizacji w okolicach 25 tysięcy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Sytuacja na granicy z Białorusią jest nadal napięta, informuje minister obrony. Mariusz Błaszczak wraz z prezydentem Andrzejem Dudą spotkali się ze strzegącymi granicy żołnierzami 16 Dywizji Zmechanizowanej oraz funkcjonariuszami innych służb. Minister Błaszczak mówił w Olsztynie, że ataki hybrydowe wciąż trwają. One mają miejsce non-stop. Wykorzystywani są migranci przez reżim Łukaszenki do atakowania Polski, a więc atakowania również Unii Europejskiej, bo wszyscy doskonale wiemy, że granica polska jest również granicą Unii Europejskiej. Pogranicznikom pomaga w pracy już prawie 15 tysięcy żołnierzy. Wojskowi zbudowali dotąd ponad 180 kilometrów tymczasowego ogrodzenia. Łotwa też wzniesie ogrodzenie na granicy z Białorusią. Zdecydował o tym parlament w Rydze. Projekt przewiduje, że infrastruktura graniczna będzie mieć łącznie ponad 170 km długości, a koszt jej budowy wyniesie blisko 30 milionów euro. Ustawa została opracowana w celu zapewnienia szybkiego i sprawnego procesu budowy ogrodzenia. Decyzja Łotyszy związana jest ze zmieniającą się sytuacją na granicach Polski, Litwy i Łotwy z Białorusią. Dokument, który został przyjęty przez łotewski Sejm, głosi, że wszystkimi sprawami związanymi z budową infrastruktury granicznej zajmować się będą w trybie priorytetowym instytucje państwowe oraz samorządowe. Obszar niezbędny do budowy ogrodzenia wyznaczy Straż Graniczna wraz z Agencją Bezpieczeństwa Państwa. Cytowany przez łotewskie media publiczne szef Państwowej Straży Granicznej Guntis Pujac powiedział, że liczba osób próbujących sforsować granicę Łotwy z Białorusią nie jest duża. Zaznaczył też, że służby są przygotowane, aby odeprzeć próbę dostania się na terytorium kraju większych grup ludzi. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Szczyt klimatyczny COP26 się przedłuży. Delegaci niemal 200 krajów nadal dyskutują nad dokumentem końcowym, wspólnym planem ograniczenia najgorszych skutków globalnego ocieplenia. Setki interesów, setki różnych gospodarek, setki bardzo różnych społeczeństw. Od początku wiadomo było, że o porozumienie nie będzie łatwo. Nowa wersja dokumentu końcowego, nadal podlegająca negocjacjom, nadal czekająca na podpisy. Przeszliśmy długą drogę, a teraz potrzebny jest nam ostatni zastrzyk pozytywnego nastawienia. To szef COP, Alok Sharma, ale nie brakuje sceptyków. Zbliżamy się do końca, ale to nie wygląda dobrze. Arjit Singh z think tanku Climate Action Network. Na tym COPie po raz pierwszy w projekcie konkluzji pojawia się słowo węgiel, ale najnowsza wersja tekstu jest rozwodniona. Podkreślmy jednak, część ekspertów jest zdania, że choć język najnowszej wersji rzeczywiście jest mniej kategoryczny, to nie zniknęły kluczowe zobowiązania, na przykład dotyczące stopniowego odchodzenia od węgla. Jest tu też wezwanie, by już za rok kraje przedstawiły nowe, bardziej ambitne plany dochodzenia do zielonej energii. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jutro wieczorem w programie trzecim Polskiego Radia premiera spektaklu muzycznego Mamy kota na punkcie Osieckiej. Został oparty na tekstach poetki i pisarki, w tym jeszcze niepublikowanych. Autorem i reżyserem spektaklu jest Roman Dziewoński, dziennikarz i przyjaciel artystki. Powraca do pomysłu, który wiele lat temu obiecał Agnieszce Osieckiej zrealizować. To, co nam zostawiła Agnieszka Osiecka, to jest jakiś dar. Od słowa zaczynając, na interpretacji kończąc, które być może słuchaczom przyniesie jakieś małe olśnienie, zdziwienie, zaskoczenie. W radiowym studiu wystąpią znani aktorzy Ewa Błaszczyk, Barbara Kraftówna, Piotr Frączewski i Artur Żmijewski. W tym roku mija 85 lat od urodzin Agnieszki Osieckiej. To był Serwis Trójki. Czas na doniesienia sportowe. Adam Malecki. Reprezentacja Polski w przedostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Świata pokonała 4-1 Andorę i zapewniła sobie grę w marcowych barażach. Warunkiem była też wygrana Anglii z Albanią. Stało się. Na Wembley Anglicy wygrali 5-0. Dla Polaków wczoraj gole strzelali Robert Lewandowski, 2 i po jednym Arkadiusz Milik i Kamil Jóźwiak. Mimo straconego gola i gry z przewagą zawodnika, w występie biało-czerwonych było sporo pozytywów, przekonuje były reprezentant Polski Dariusz Kubicki. Pokazali nasi piłkarze, że stać ich na grę na odpowiednim poziomie. Kreowali sporo sytuacji. Pożyteczny sprawdzian, no pozytywna również rzecz, że zadebiutował Matty Cash, który pokazał, że ma sporo jakości i może być naprawdę wartością dodaną do tego zespołu. A tak, no teraz trzeba spokojnie się przygotować do tych baraży, bo miejmy nadzieję, że będziemy rozstawieni, tak że będziemy mieli mecz u siebie. I to może też zadecydować w ostatecznej fazie o tym, że się awansuje na ten mundial. Baraże to melodia przyszłości. Już w poniedziałek na zakończenie eliminacji Polacy zagrają w Warszawie z Węgrami. Za żółte kartki będzie pauzował Grzegorz Krychowiak. Początek o 20:45. Jeszcze więcej pozytywów można się było wczoraj dopatrzeć w grze reprezentacji do lat 21. Młodzi Polacy w eliminacjach Mistrzostw Europy pokonali na wyjeździe 4-0 Niemców. Już w 15 minucie było 3-0, a chwilę później biało-czerwoni grali w przewadze liczebnej, mówi trener Maciej Stolarczyk. Rzeczywiście początek byliśmy bardzo skuteczni i strzeliśmy bramki. Drużyna Mistrzów Europy musiała gonić wynik. Zdaję sobie sprawę, że ten początek ułożył jak gdyby spotkanie, ale też jestem pełen respektu, podziwu dla zespołu niemieckiego, ponieważ pomimo niedowagi liczebnej cały czas starał się szukać przewagi, szczególnie w środku pola, w pomocy, gdzie mają klasowych zawodników. Niemcy pozostają liderami w grupie. Mają tyle samo punktów co Izrael i 2 przewagi nad Polakami. W siatkówce lider Ekstraklasy Chemik Police pokonał 3-0 Wolej Wrocław. W plus lidze siatkarzy GKS Katowice wygrał z Czarnymi Radą 3-1. Tu liderem jest Zaksa Kędzierzyn-Koźle. W tenisie w turnieju WTA Finals druga wygrana Estonki Anet Kontaveit pokonała w 2 setach Czeszkę Karolinę Pliszkową. Inna Czeszka, Barbora Krejcikowa, przegrała z Hiszpanką Garbin Muguruzą. W Formule 1 kwalifikacje przed Grand Prix Brazylii wygrał Lewis Hamilton i wystartuje z pierwszego miejsca w dzisiejszym sprincie. Drugie i trzecie miejsce Holendra Maxa Verstappena i Fina Valtteriego Bottasa. Hamilton po wymianie jednostki napędowej na starcie jutrzejszego wyścigu zostanie cofnięty o 5 pozycji. W klasyfikacji generalnej Verstappen ma 19 punktów przewagi nad Hamiltonem. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę w kraju zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Na południu również rozpogodzenia. Rano uwaga, miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na północy, zachodzie i w centrum miejscami słaby deszcz albo mrzawka. Jeśli chodzi o temperatury, to dzisiaj tak od 6 do 10, chłodniej na północnym wschodzie około 4, a najcieplej na Podkarpaciu nawet 12 stopni. Dzisiaj wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Za siedmioma wzgórzami, za siedmioma rzekami pewien doświadczony czarnoksiężnik chciał dobrym słowem wyleczyć książęce dziecko z faz. To się leczy. Nie wierz w bajki. Bądź fasow. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz automatyczny ekspres DeLonghi za jedyne 1899, taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają debiutancki album Wrony. Zwyciężczyni 5. edycji konkursu Wydaj Płytę będzie głośno. Kim są ci po drugiej stronie? Chcę zobaczyć chociaż raz.

Kłaniam się nisko. To jedna z najważniejszych informacji teraz, nie tylko w amerykańskich środkach masowego przekazu, ale i na całym świecie i na żywo. Nie tylko telewizja, ale najważniejsze portale prowadziły relacje z tego wszystkiego, co dzisiaj odbywało się w sądzie w Los Angeles. Britney Spears, rzeczywiście jedna z największych ikon muzyki pop w ostatnich dekadach, znowu jest wolna, piszą najważniejsze środki masowego przekazu na całym świecie. Po 13 latach sąd w Los Angeles zdjął z Amerykanki kuratelę. Piosenkarka została ubezwłasnowolniona w 2008 roku, kiedy zmagała się z problemami natury psychicznej i uzależnieniami, i bardzo dużo się na ten temat w ciągu ostatnich lat mówiło i pisało. Co ciekawe, ta kuratela została także zdjęta z majątku piosenkarki, który wyceniany jest na 60 milionów dolarów. Od ponad dekady kontrolę nad jej życiem sprawował ojciec, a ta decydująca rozprawa trwała krótko. Sama zainteresowana nie pojawiła się w sądzie. Piszą o tym najważniejsze media, podkreślamy, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie, bo ona zaraz po tym wyroku, który z góry wiadomo było, że będzie korzystny dla niej, ponieważ już wcześniej obie tutaj strony zgodziły się na wcześniej właśnie zaproponowane warunki. To Britney Spears zaraz po ogłoszeniu wyroku w mediach społecznościowych napisała: Boże, tak bardzo kocham moich fanów za to, jak zareagowali, za to szaleństwo. Myślę, że będę płakać przez całą resztę dnia. Jest on najlepszy dla mnie w życiu. Chwalcie Pana, to co najlepsze, co mogłam otrzymać, właśnie otrzymałam, napisała w mediach społecznościowych piosenkarka. I posłuchajmy właśnie, bo już przed chwilą o tym pokrótce wspomniałem, jaki wybuch radości towarzyszył fanom piosenkarki, którzy licznie zgromadzili się pod gmachem sądu w Los Angeles, gdy ten wyrok stał się faktem. Radość była ogromna. Posłuchajmy też prawnika gwiazdy i jednej z fanek. Moja klientka jest teraz wolną kobietą. Nasz system prawny jest teraz po stronie Britney. Jesteśmy świadkami czegoś, co powinno być zrobione już kilka lat temu. Jesteśmy źli, że stało się to dopiero teraz. Gdy już te największe emocje opadły, ale radość oczywiście cały czas była bardzo duża, Britney Spears ponownie odezwała się do swoich fanów i podkreśliła, że teraz chce się cieszyć życiem, że jest zaręczona i na początku właśnie chce skorzystać teraz z tej pełni życia, a dopiero potem zdradzi swoje zawodowe plany na przyszłość, bo myślę, że właśnie teraz na te informacje, co z jej karierą zawodową czekają jej najbardziej zagorzani fani. Ale jeszcze jest jedna ważna informacja w tym wszystkim, bo to nie koniec tej batalii sądowej pomiędzy właśnie ojcem piosenkarki, który przez ostatnie 13 lat sprawował kuratelę, a samą właśnie zainteresowaną, czy Britney Spears. Tutaj prawnik gwiazdy poinformował, że ojciec oskarżony jest właśnie o jej inwigilację i tutaj już w najbliższym czasie odbędą się dwa kolejne posiedzenia sądu. Ale podkreślamy, cały świat tutaj z zainteresowaniem obserwował tą sytuację. Po 13 latach ta kuratela z Britney Spears została zdjęta, ma teraz ona pełnią właśnie kontrolę nad swoim życiem i na swoim majątkiem i czekamy teraz rzeczywiście, co będzie dalej z jej karierą. O czym opowiadał nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Bardzo, bardzo dziękujemy. Ups, I did it again. I can see. 22 minuty po godzinie 7. Medal dla każdego. A Henryk Sytner zaprasza nas dzisiaj na siłownię. Co prawda sam już nie ćwiczy, ale przypomina nam swoje rozmowy z osobami spotkanymi na siłowni. Po co ćwiczą, jak to robią i jak długo trzeba czekać na efekty tej pracy. Wiadomo, że ćwiczenia na siłowni pomagają w różnych dyscyplinach sportu, m.in. w bieganiu, kolarstwie, grach zespołowych, nie wspominając już o zapasach czy podnoszeniu ciężarów. Ale efekty widzą u siebie tylko ci, którzy ćwiczą regularnie. Ciężar w górze, wydech, ciężar na dole, wdech. Uprawiam sport już od podstawówki. Jak gdyby nauczona przykładem chodziłam do szkoły sportowej. Później studiowałam oprócz uniwersytetów również na AWF-ie. No i tak jakoś cały czas kontynuuję to. Dla zdrowia. Nie dla wyniku. Znaczy nie, no wyniki są ważne. Są konsekwencją ćwiczenia. Widzi się u siebie pewną poprawę w postawie na przykład? Na pewno. Wytrzymałości. W ciągu wakacji głównie uprawiam sporty na świeżym powietrzu, czyli rower i rolki. I dużo wyjeżdżamy w góry. Zimą na siłowni, no bo na rowerze tak nie za bardzo, jak pada deszcz, jak pada śnieg, jest zdrowo. Także będzie z 15 lat, jak dwa razy w tygodniu ćwiczę. Niektóre panie lękają się ćwiczeń siłowych, bo uważają, że mogą nabrać zbyt takich muskularnych kształtów, to prawda? Znaczy to zależy od treningu. Jeżeli się robi duże obciążenia, jest to na mięśnie. Jeżeli się robi małe obciążenia, ale większą regularność, no wtedy jest na zrzucenie tkanki tłuszczowej i na poprawie kondycji. Nie można liczyć na to, że w ciągu jednego tygodnia będzie poprawa, ale przy długim, systematycznym ćwiczeniu na pewno tak. Dwaj panowie tutaj ćwiczą, jeden asekuruje drugiego. Jeszcze jedna seria, tylko musisz to na początku ćwiczyć wolniej. Jeśli się dochodzi już do tych ostatnich powtórzeń, no to jest ciężko i nieraz jest potrzebna pomoc kolegi. To jest bardzo istotne właśnie do tego, żeby ćwiczyć w parze. Są już postępy? No wydaje mi się, że są. Nie są to jakieś z pewnością oszałamiające postępy, ale zadowalające mnie przynajmniej. Wbrew pozorom nie są to bardzo prozaiczne rzeczy. Nie tylko, żeby, nie wiem, mieć lepiej wyglądać, czy mieć lepsze mięśnie, większy biceps. Ja przychodzę tutaj po to, żeby po prostu czuć się lepiej. Jedni wolą grać w piłkę, inni wolą pływać. Ja natomiast lubię przechodzić na siłownię. Każdy musi spróbować, co akurat mu pasuje, co mu się spodoba i wówczas wybrać. A to jest właśnie świetnie nakładające się na fakt, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Dobroci. Co państwo robią, żeby być dobrym dla samego siebie? No, przytrafił się taki telefon. Trzeba przede wszystkim kochać samego siebie. Ja wiem, że to jest miłość trudna, wymagająca. Ja na przykład walczę o każdy dzień, ba, o każdą chwilę, ale swoim przykładem chcę porwać innych, żeby inni też kochali mnie coraz bardziej. Co państwo robią, żeby być dobrym dla samego siebie? Jakie są metody? Najlepiej metody sprawdzone. Czekamy na państwa telefony 22 i 7 trójek. Lubię na polanę się bić na lat. Polanę słyszę kąryki. Żywa legenda o okrobie się dziki, dziki. Czuję jak odchodzą w dal niezdrowe nawyki i naprawiają się przepalone styki, styki. Zero podniety i zero zamówki. Szyszynkę czyszczę, wytężam czułki. Czule dotykam, padam czułkiem do ściółki. Pobieram program z najwyższej półki. Niech żyje barba, niech żyją korzenie, ho! Tarabani się, endemiczne plemię, yo! Stop, pa, pa, do rytuału skory. Drzewców potomki, laski i ziomki. Na strąg pędy rozsocham chudy wany. Szapoba, szychoba, skumykam raty kompany. Tajga, sela, waregel, łęk, burga gnieja. Póki porastają, póki pną, pnie jest nadzieja. Lubię do lasu iść, sobie na spacer. Taki pomysł na weekend, żeby poobcować z naturą, z przyrodą, no, zwłaszcza pod wpływem utworu Wonky One, to myślę sobie, że najpierw trzeba posłuchać, jaka czeka nas pogoda. A dzisiaj w całym kraju zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, na południu również rozpogodzenia. Rano ciągle jeszcze mogą być mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na północy, zachodzie i w centrum miejscami słaby deszcz albo mrzawka. Dzisiaj spodziewajmy się od 6 do 10 stopni, chłodniej na północnym wschodzie około 4, najcieplej na Podkarpaciu nawet 12. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Jest godzina 7:30. Oczywiście, że wczoraj spektakularnie nasi piłkarze pokonali Andorę, ale okazuje się, że wczoraj padł jeszcze jeden, dużo ciekawszy wynik piłkarski, o którym porozmawiamy w Trójce za kilka minut. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość kar. pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. Zapraszamy na weekend w Trójce. Za 25 minut będzie godzina 8. 13 listopada obchodzimy Światowy Dzień Dobroci, więc pytamy Państwa od rana, jak być dobrym dla samego siebie. Żeby być dobrym dla siebie, a szczególnie dla ciała swego, to ja morsuję non-stop przez cały rok. Doskonale Pana rozumiem, ja robię to samo, tylko że ja morsuję wyłącznie latem. 2-2 i 7 trójek. Jakie macie Państwo sposoby na to, żeby być dobrym dla samego siebie? Za 21 minut będzie godzina 8. Wczoraj oczywiście polscy piłkarze pokonali Andorę. To była ta reprezentacja seniorska, ale okazuje się, że cały piłkarski świat żył tak naprawdę zupełnie innym wynikiem. Też z wczoraj. Jest z nami Maciej Śmigielski, ekspert przeglądu sportowego. Dzień dobry. Dzień dobry. To niech pan nam przybliży, jaki to wynik, kto grał i dlaczego to jest takie ważne. No, reprezentacja Polski do lat 21 pokonała aktualnych mistrzów Europy, reprezentację Niemiec, na wyjeździe aż 4-0. Była to najwyższa porażka niemieckiej drużyny młodzieżowej w historii, jeśli chodzi o mecze rozgrywane w Niemczech. Mhm. A wiem, że to tak naprawdę jest pewnego rodzaju, po pierwsze, sensacja, po drugie, niespodzianka, a po trzecie, Niemcy to hegemon. Tak, Niemcy są w tej chwili najmocniejszą drużyną w Europie, jeśli chodzi o tę kategorię wiekową, czyli to są piłkarze do lat 21 i zdobyli kilka miesięcy temu złoty medal mistrzostw Europy i w obecnych kwalifikacjach do kolejnego turnieju do tej pory, do wczoraj mieli komplet zwycięstw i imponujący bilans bramkowy, no ale teraz już to wygląda u nich znacznie gorzej. No dobrze, to teraz pytanie, czy to faworytowi przytrafiło się pod tknięcie, czy to my faktycznie jesteśmy tak dobrzy? No to jest ciężko oceniać na podstawie jednego meczu. Nie można tutaj też wyciągnąć jakichś daleko idących wniosków, że nagle my jesteśmy wielką potęgą, a Niemcy już nią nie są. Był to mecz, który nam się idealnie ułożył. Nasi piłkarze świetnie wykorzystali początek spotkania, kiedy w kwadrans strzelili 3 gole. Niemcy jeszcze dostali czerwoną kartkę, no i później wystarczyło do końca meczu spokojnie kontrolować to i to się udało. Na pewno jest to wielki sukces i oby to był taki punkt zwrotny, bo nam do tej pory w tych eliminacjach tak dobrze nie szło, ale czasami takie mecze są, że tak powiem, na przełamanie i po nich drużyna całkowicie zmienia oblicze i oby to było też w ten sposób, że teraz my będziemy mieli serię kolejnych meczów wygranych. Proszę powiedzieć, bo ja na tyle, na ile się orientuję, to zawsze słyszałem o tym, że to Anglicy świetnie szkolą, że Holendrzy świetnie szkolą młodych piłkarzy, no że Niemcy też fantastycznie szkolą Polski młodych piłkarzy. Jak to wygląda w Polsce? W Polsce ostatnio zrobiliśmy pewien postęp. Mamy coraz więcej utalentowanych młodych zawodników. Mamy piłkarzy, którzy już w młodym wieku są bardzo rozwinięci, są bardzo zdolni i przede wszystkim też bardzo pewni siebie. To jest bardzo istotne. Coraz więcej naszych młodych graczy już w wieku 20-21 lat za naprawdę duże pieniądze wyjeżdża za granicę. Jakub Moder jest takim przykładem. Przeszedł z Lecha Poznań do Anglii i za 10 milionów euro jest już podstawowym reprezentantem pierwszej reprezentacji tej seniorskiej. I kilku takich zawodników mamy, którzy już teraz wyceniani są na 7-8 milionów euro. I to są piłkarze, którzy w klubowych polskich akademiach zostali wyszkoleni i pójdą śladami może nie aż tak wielkimi jak w przypadku Roberta Lewandowskiego, ale też wyjadą za granicę już jako zawodnicy naprawdę z perspektywami na zrobienie bardzo dużej kariery. Mhm. Wczoraj w reprezentacji tej seniorskiej zadebiutował Matty Cash. Nie oceniając teraz tego piłkarza, może podkreślmy, że on ma 24 lata, więc tak naprawdę tylko o 3 lata jest starszy od tych piłkarzy, którzy wczoraj pokonali Niemców. Tak, no tutaj korzystamy z angielskiego systemu szkolenia i oby Matty Cash dostarczył naszej reprezentacji jak najwięcej i oby się dobrze wprowadził, no bo jednak piłkarz, który regularnie występuje w angielskiej Premier League, najmocniejszej lidze świata, no to siłą rzeczy musi być wzmocnieniem dla naszej drużyny narodowej. No i na sam koniec myślę sobie, że każdy chciałby usłyszeć parę nazwisk. Już tutaj padło nazwisko Moder. Jeszcze jakieś nazwiska, które za chwilę będą biegać zamiast Lewandowskiego na boisku. No jest chociażby Jakub Kozłowski z Pogoni Szczecin, który jest najmłodszym piłkarzem w historii mistrzostw Europy, już tych dorosłych, zadebiutował w reprezentacji w tym roku, zagrał na Euro w meczu z Hiszpanią. Selekcjoner Paulo Sousa nie bał się go wprowadzić w drugiej połowie w tak ważnym dla nas meczu, który był meczem o wszystko. I zakończyło się to sukcesem. Jest Jakub Kamiński z Lecha Poznań, wyceniany już teraz na 6-7 milionów euro. Wczoraj Niemcom 2 gole strzelił Adrian Benedycza, który już gra we włoskiej Parmie. Także tych piłkarzy naprawdę mamy całkiem sporo i jeżeli oni będą się dalej tak rozwijać, no to po tej erze Lewandowskiego, Krychowiaka, nasza reprezentacja niekoniecznie musi spaść znacznie niżej, tylko widać, że są tutaj godni następcy i oby się dalej tak rozwijali. Panie Maćku, ostatnie pytanie, bo ten mecz wczorajszy to był mecz w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy. Kiedy kolejne spotkanie i z kim? No bo będziemy mieli okazję, żeby zweryfikować, czy to był jednorazowy wyskok. No już we wtorek gramy z Łotwą i tutaj muszą być kolejne 3 punkty, no bo innej możliwości nie ma. My nie jesteśmy wcale w tak dobrej sytuacji, bo w tej grupie rywalizujemy jeszcze z Węgrami, którymi niestety już straciliśmy punkty z Izraelem, także Łotwa to jest taki dostarczyciel punktów, no jeżeli nie wygramy u siebie, no to wtedy to wczorajsze zwycięstwo niestety bardzo dużo straci i będziemy w bardzo trudnej sytuacji. Także wczoraj zdobyliśmy 3 punkty i teraz we wtorek w Krakowie kolejne 3 punkty są wręcz obowiązkowe. W takim razie za młodych piłkarzy trzymamy kciuki, a rozmawialiśmy z ekspertem przeglądu sportowego Maciejem Szmigielskim. Bardzo dziękuję. Odgryzłem łapę od trzasku, wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ramię, strach, ból i trzy łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głód i łatwy łup przywołał gończe psy. Wilk wolny, wilka leka, miałem trwać, nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszarpią dziś. Zapewnie znamy wilki dwa, oblicze dobra, oblicze zła. Jeszcze 12 minut i będzie 8. Fajny film. Po niedawnej większej liczbie filmów koreańskich w naszych kinach przyszedł czas na te z Ukrainy. Wczoraj rozpoczął się 6. Festiwal Filmowy Ukraina. Z jego dyrektorką Beatą Bierońską-Lach rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Listopad to miesiąc festiwali, kolejny rozpoczął się wczoraj, tak? Tak, Ukraina Festiwal Filmowy potrwa do 18 listopada w Kinotece, a jednocześnie jesteśmy na platformie Moje Kino online, także... Czyli hybrydowo w tym Hybrydowo, roku, tak? Tak jak chyba większość festiwali ostatnio po pandemii. I równocześnie jesteśmy w Krakowie, w Gdańsku, w Białymstoku i w Gorzowie Wielkopolskim, także festiwal się rozrasta i mocny akcent w tym roku w Polsce. Co jeszcze możemy oglądać do czwartku, zarówno stacjonarnie, jak i online? fajna. Polecam. Czy to jest ten sam program? Tak. Repliki w innych miastach są trochę okrojone, natomiast my pokażemy 54 filmy, nowe kino ukraińskie, retrospektywę Kiry Muratowej, a także 21 filmów konkursowych na najlepszy film krótkometrażowy. Polecam Nosorożca, Olka Sencowa. To mocny akcent na początek festiwalu. To był właśnie film otwarcie, tak? Tak, był film otwarcie, ale jest jeszcze do obejrzenia w czasie festiwalu. Mocny film, pełen przemocy i brutalności. Uzasadnionej, mam nadzieję. Uzasadnionej, tak. Pokazuje, jak rodziła się mafia czy gangi na Krymie w latach 90., więc ta młodość Olka Sencowa. Wielu uważa, że ten film jest tak pełen przemocy, bo Olek Sencow wyszedł z więzienia po 5 latach jako polityczny więzień. Polityczny, no właśnie. Natomiast Olek tutaj zaprzecza. To jest film, który chciał zrobić jeszcze przed pójściem do więzienia. Teraz uważa, że najchętniej zrobiłby film dla dzieci czy o miłości. To dopiero przed nim. A co na zamknięcie? Na zamknięcie pokażemy tegorocznego kandydata do Oscara ukraińskiego, czyli Złe drogi Natalii Worożbyt. Film pokazujący, co się dzieje w Donbasie. 4 drogi, 4 bohaterów, różne historie, które praktycznie się nie wiążą, ale pokazują nam, jak wygląda obecnie sytuacja w Donbasie. Ile w sumie premierowych filmów z Ukrainy będzie można zobaczyć podczas festiwalu? Premierowo w Polsce pokażemy ponad 10 filmów. Inne, co prawda, miały swoje premiery, ale nie były pokazywane w szerszej dystrybucji. Tak, w szerszej dystrybucji. W ogóle to kino ukraińskie nie jest pokazywane w szerszej dystrybucji, ale mi wiadomo, ma być Nosorożec jeszcze w tym roku w kinach. No to czekamy na tę regularną premierę, a jeśli chodzi o publiczność, to czy ona stanowi tak w połowie widzów polskich, w połowie ukraińskich, jak to jest? Kiedy zaczęliśmy robić festiwal 6 lat temu, to myśleliśmy, że robimy ten festiwal dla Polaków, żeby pokazać im, przybliżyć im sąsiadów, z którymi jesteśmy na co dzień, przybliżyć kulturę ukraińską. Szybko zweryfikowała się ta sytuacja. Na widowni mamy zarówno Ukraińców, jak i Polaków, co jest na pewno pozytywnym aspektem, ponieważ następuje jakiś taki element wymiany, integracji i to widać też w filmach ukraińskich, że coraz więcej polskich aktorów gra w ukraińskich produkcjach i też filmy są współprodukowane. My w tym roku po raz pierwszy mamy konkurs na najlepszy film krótkometrażowy i pojawiły się w konkursie nie tylko filmy ukraińskie, ale też polskie, właśnie o stosunkach polsko-ukraińskich. I to jest bardzo ciekawy temat. No i możemy ten temat rozwijać w trakcie uczestnictwa w 6. Festiwalu Filmowym Ukraina. To przypomnijmy, do kiedy? W Kinotece do 18 listopada, na platformie Moje Kino do 21 listopada i w całej Polsce w kinach do grudnia. Z Beatą Bierońską-Lach, dyrektorką Festiwalu Filmowego Ukraina, rozmawiał w Trójce Ryszard Jadźwiński. Świeżą pościel, wakacje nad jeziorem. pół to jest dobra metoda, żeby być dla siebie samego dobrym. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Dobroci i o to właśnie Państwa pytamy. Metody na to, żeby być dobrym dla samego siebie. Dzisiaj wyjeżdżam z bratankiem na rozpoznanie domku w lesie. Absolutnie mnie na to nie stać. To jest mój rodzaj asertywności. Po raz pierwszy powiedziałam sobie, kurczę, dlaczego nie mam sobie zrobić takiego luksusu, na który nie pozwalałam sobie przez kilka ostatnich lat? Macie Państwo jakieś sprawdzone metody, jak być dobrym dla samego siebie? Proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. Autopromocja. Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona, Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz twórca, lider i wokalista zespołu Pektus, Tomasz Szczepanik. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz smartwatch Huawei aż 100 trybów sportowych za jedyne 549 zł. Black Weeks w Media Expert.